پاکستان قانون کی سے اور سر کی اسلامی معاملہ کرتے مجھے ملیا نہ تپوس پکائے تھے تو پتی اسلامی ہوا اسفلا تو احماد الدین دین استندا اس کا قانون کی سے اب عمل کیوں تپوس نہیں کہ تپوس نہیں سیدھا حمایت اسلامیت کے بانگ ہوئے رہے تھے ہر سو باہر گئے تھے وہ فرزان حکمت کر سو جب جی سارا نہ جلال آباد کی جو علی ذیل اسلم گاڑی کی ناسی جمعات سرو چورو سی وہ گاڑے رنگے جمعات نوڑ گل لا اور بس اگاڑے ہو گر میں ایسا کہہ رہا تھا کہ بانگ ہو سر سر جمعات تو بانگ کی سر بانگ ہے مانا سر پمک کہ وہ کم نہ کم نیمہ گھنٹہ ہو سر اور وہ علی پور سر جمعات کے مجھ بات تو کیوں کہنا کہ صحیح رکھو کم مخی تھا جو سلائی اب ہم راہ کر دے کہ پکم جب بانگ سر تو گاڑے والی مگر تو خوشحال سمال آیا کر رہا ہوں او ور جمع تراس مجھے کو عمارت اسلامیہ یہ نموز بتا پوچھ گیا نموز تا پوچھ نہیں سکتے بچے جان تو مسلمان ہوں یا ہونا تا پوچھ سکتے دا پچی ولی نہیں سکتے سابقی خانی کی دا روجہ پچی ولی نہیں سکتے دا خانی کی کتبا علیکم السیام روجہ ربانی لکل سیر فرد کے سیرہ نیون دا کما کتبا علی اللذین من قبلکم و مخکموں گوا ضبط نفس کنٹرول نو دا نیستی پی اسلامی هم بیر سعودیه نا پا نور یو ملک اسلامی که نیستی ترکیه یادی دی نیستی بجی داشتان پاکستان یادی دی نیستی بجی اوز دا افغانستان اسلامی یادی دی نیستی بجی ریتا پوز بانه دی دی طریقه باندی لا تقرب الزنا انهو کان فاحشتا وساء سبیلا دا دی کلمی غلال دی لا اله الا الله لا تقرب الزنا لا تقولوا على الله الا الحق دا پنچی کوا جنا تمیز دین سائی دنیز دے کے دو لائی بھی دے پاگے کر دے بل جنا نو منی دے کے دے جنا تا سو خود بائن لاسو لگئی ناری نے کہو لا تقرب الزنا مگنی دے کے دے جنا تا پالارو پسو مزا اگر طرف تا منی دے کے گا دا بی باکی بدلار نکتا دا بول خور لور تا لاس کی نستا خور لور تا بول سلے لاس کیا بیا بسی چلتا ہے نکلتا ہے کہ ازاد آگاجی دا کندے سے چلتا ہے تو طرح خور جنس کے دا اسلامی مملکتی کہ دا فرائض ہونا قطعان و خاتمان انکار دے اب استحضا دا پا حیات اللہ ہوئے اب اگر اسلامی مملکتی دے طریقہ باندے نور حرام کا شرسوت اور ربا اللہ منہ کرے دا لا تاكل الربا اضعافا مضاعفا حرام مخوي فحرام سوال ده بینکونه جود ده حساب نسته ده بینکونه اطول تو سود بانی چلی طول تو سود چلی ان کاغه تا اسلامی بینک ویلے کی اکسسیو تا زندار بینکو تا ویلے کی اکبر کسیو تا ویلے کی اسلامی بینک نسته ده اسلامی بینک کی امانت ده امانت نسته ده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل فنا رواو بانی کل مولونی و بلکی مفرد میں استعمال ہوئی شیطان دا سسی وردی کنا شیطان تا سسی وردی مطلی تو خو انہوں نے اسلامی بینک جوڑو اسلامی بینک کی بلے کی اگر کی بسود نہیں نتو بسود ورکائی اور اسود بکی نہیں اور آج جوڑے کنا جاو کو دلوی عالم سرزریہ باندی دس زہر چلی گی دس زہر لندن تے وہ تو برطانیہ تھا اور کل تو یہودیان بے عیسائیان پر شکل ہے مجھے پر شکل سنی ہوئے بولے سنی لور کر اور دیکھ کے دا تیرے قدا دا تیرے قدا دا تیرے قدا دا تیرے کے تو کرو اور آگے عیسائی کا اسلامی دین جوڑو اسلامی دین کے شروع دغبل کی مسود دے غدائی کی مسود دے سب پرخت کی مسود دے دیرے سرے فرق کی دیں سرے علماء و فرق بانی کتابوں نے لکل او سوک بے رو گرزے اگر زول ان سوک بے رو گرزے کہ بد نکلی جیسنے میں توبہ دا نور بخ دے توبہ دا نو حرام خوری شورو دا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فناروا بانس المرون وقلنا كم استمراري دا حکم دے اور اسلامی مملکت کی کلو اموالکم بینکم بالباطل اللہ کو الا ذرا میں الا ایسے استعمال ہوئی اتقوا الشبہات حدیث مبارک کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اغوی الحلال بین بخاری مسلم دو نقل کے نور سے آپ کو دی الحلال بین والحرام بین حلال حرام سرگنجی جدا جدا جی برج جی پنیا سے مئی اوقوا سمانت تقصبات تقل استبراء لدینی وائرگی وبین ہما امور مشتبہات الحلال بین والحرام بین وبین ہما امور مشتبہات اگر دوار کو میں تو جی برج کی سخبری جی چیغ مشتبہی سم سرم لگی خطا سرم لگی حرام سرم لگی نارو سرم لگی سمانت تقصبات غرا ہر ایمان دار بچ بچ جان دغه مستبیو دیننا فقد استبر ایدی و ایدی مدد دل کو جان پاتو قانون د الله منو تا ایت مو خپل وجه ساتو و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام اچ مستبی او زر ور خبر کی لازم نه تو ځان پکې تو و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام نہ روا تو رسے جب تک مستحقی حرام باندھے بس نہ مستبی نہ جواب کے تو سواد جو تک کرے تو اس پر حتمی حرام کر رسی لیکن طول چارونا معدات کی یہ اگر مرچے کے اس کو خلق کا مطلب خاصوا خل کر خاصوا کو بل طرف پہلا رسانہ کا نیچے بل زل فری بابا خلا انہوں نے کر گئی نیچے بل زل فری بابا کی طرف ہی نہ بیا کی بچے مرچے کے نہ انہوں نے بیا بجبانے پھوڑنے لگی بیا با خوب ملے گی باندھے دا اللہ کی کسی آسانی ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام مثال نبی علیہ السلام کو دے کر رائی یرا حول الحما یوشکو ان یقع فی لکستن کے ساری گری بیجے فصل تنی جی چرے یرا حول الحما محفوظ زیر بن زیر محمی دیوال لے چیرے ادھیرے سر مرزی بیجی ساری ڈنگر ساتھی سرئی یو شکوئیں یہ کافی درنگ لبا فصل تو دانگی بے طریقہ بانے مستبی پر میل کی بریج دے شپول لے تا حلال روانی کی دیئے تورا سے واپس دیکھ بیا گوٹے مو کہ دیکھ بیا گوٹے اول شروع کنو حرام تا بوردان میں اسلامی بین کنے پر کہتا رہا زیادہ کی مثال دے لیتے کہ اسلامی شراب دی ادانی نہیں خیرے اللہ کی تباہ کی اللہ کی زہری کی نہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عرب سرحد گورنر اور حرام قانونی طور پر گیا وہ ویری گا کہ شراب بنے گیا بھائی مفتی رہتا ہے شراب سے گیا مفتی ہے شراب بوتل تک گلا سے گیا مفتی رضا کہنے کی مفتی اس کو روڑے کی مفتی اس کو اور غور و کٹی یوں سکھوائیں گے کہا سے نہ درنگلہ نہیں چکور گئی میں گیا تپور سن لو کہ دیو نے جب وہ تک دیو نے لاس اس کرے دیو نے دستر کی وقت لے تا جیرا یہ اس کو تین شاہ آرام بھی کر جائے ارے مجھے خلق بطول موز کی ایمان پگان دستر کے کاغذ رو رو جیسے کوئی نمونے نہیں کی کہ منظر ادا کرانا ادا کرانا دل کرا ہوا سے میں اس فکر کیا کر سکا ضرور سے میں کیا کر سکا وہی کر سکا یہ جو کی آواز ہمارے دل سے پلا دیں گے کہ آواز کو جماعت کی چلے کو جماعت کی آواز اصل خلق رہے گی ہم سے معذرت کی جمع پڑھاؤ بات ہے جب میرا اڑ گی اچھا وہ ابھی علاقے میں حاضر ہے اچھے دو ملک میں تیارہ ملتا ہے میں ایسا کہ والے خیر دو تزین سے کوائی کوائی کہ انہیں کئی نتا کے ہوئے ہم دو زر خط کے ابھی کسی نہیں ایسا کہ والے خیر اتنی نازم کہہ کہ وہ اللہ نازم کہیں پر یہ مقرر کرے دے زمان فرض دے ہوئی آگا جے تورس کیا اگر نمانی جا اچھی منی منورت اتنی نازم اتنی خنجیر دے کارو سره لیکل را صبر کړی چې صبر ته وایي چې زما دې کې پلان کې مونږ نه کې خو دا زړه غړ کې څلور طرف خپل کوم دا به صبر کړی دي یو څه کوم یو کافي مسته قانون پاکستان کې چې ځینې ملک د موږ شته تاسو شته د ورځې شته د زینا او څه باندې شته په اسلام آباد کې څه کې جوړیږي او پاکستان باندې جامعه افسر وانه کا جائے مسجد روان کے لال مسجد عالمان سی جان کر دا قوم بچے سی جان کرے اور جس طریقہ بانے کا پری کیوں کر آگاہ نیت کو نہ بول کر سکھ لیا وہ خدا اس رنڈے نہیں ہو لیا ادا کار مسا رنڈے تو وہ فیمس رزور کرے گی دو بار سب جازم کے بوٹ لانڈے کے طور پر یوروپ طور پر ہزار دن اس بہن میں شروع کی جاتے ڈھائی چالو سو ہزار چالو سو لم قانون اسلامی دا منل دا فرض اتفاقی اور فرض عین جوار فرض عین جی پر حاکم سلطان عامر چالیس فرض عین جی پپلار جس فرض کی پپلار بانے دا بد منع دا اللہ منع چول لکہ کی مجھ پر فرض لکہ کی روزہ پہ فرض لکہ حج کی بھی فرض ہے کہ کلام مقرر سے دس ہم تو نور آدم نو دا سی جس پل زی مانزی طرح گر زول اور مانزی طرح وصل پہ فرض پل زی لاس ما طول پا جیر خیلو بانی چی ولی خیل اللہ ولی خیل ناروا کئی دا پا پلار فرض دی شخصی فرض یا شخصی جی موالی دا کدا بکی پا پلار او مصر فرض شخصاً کہ اولادی دروغ ہوئی کہ منع کی جبن اترونی ولی دین بھی تو بیا نورم تو ہوئی دا پتلا نکر تر رون مور طول فرض دی کہ الواد اغلا کئی کہ لفظ علمات کی بیا اغلاو کی دا سرگ علاو باسی کی بیا کر تلا نیسی بیا اغلاو کی دا پانڈو علمات کی تارا غرکا دنیا سے دی رکسا ولی منگا غرکای دا پی فرض دی کار نہیں تھے اگلے کوئی جمع کے بنے سے پلار دے رو دے تر دے بل سے بنے سبحان اللہ سارا غرق سے غرق سے تاپ سبحان اللہ نہیں من لے ارے کسی من لے تو کہنا سارا نہیں من ارے تو تیار نہیں گیرے خرید ہو تو مخت کے لیے جمع کر اکتے خرائیں تو راستہ زمانہ مخت ہوتا تا پلار جمع دے گیرے مخت ہوتا بے مخت ہوتا سرمان گری جی کار ہندو نہیں اور دردم شاخل دیا نہیں مان لیجیے تو آدھا کون سی کون ہو تو سر نکار ہوا لڑا نیا سے انتکار وہ خدا ماں بھری اتنا اگلے بھی دیا لکھتا تھا مان جو ہوئے میں تو میں اس سخت نہیں تھی تو جمع کیا ہوں گرو کی طرف سے نہیں کرتا اب تو سر ڈیر کاٹ کے ڈیر کاٹ کے سب کے سر زامن زر زامن دیکھی سرستان جو تو ہر مسلمان بانی جائے شخصی کون ہو تو کہنا فرض کی فائی زور نہ رکھے پہلے جمعہ لا سکتا ہے تو ماں زور سے باندھ میرے شیر اب ابر جماعت کے بڑے مندر میرے سے پتہ نہیں ہوگا جماعت کے میرے مندر سے دا فرض عین کے شخصی کو بندہ باندھی فرض کفائی تو دو تن درو تن لسطن کی یو تن اگر ذمہ داری پورا کر ذمہ دو تو خلاص ہو جائے فرض مجرمان نہیں ہے تاریخین نے فرض نہیں دی وہ چٹیا ادا کرا اکار سر تو رسو سواب یہ واضح ادا کی جرم رک جیس کے اکل ذمہ داری سر تو رسو رہا تو تبھی مانا باندھے عالمان ہوئی کہ فرض کفائی اصلا جی پٹول باندھے فرض کفایت رو توی دا پتولی جی لکه دا مولی جنازه دا غزه پتول مسلمانان دا خو که یو تن دو تن و لسو تن رو کرا نو دو دو زیمه هم کرا شد سواب هم بکتا آنور تاریکین دا جنازی نشماره لکی سزا ولی نشتی که سزا ولی ورکی که دا تا تا جنازه ورکی دا فرض کفایی مطلب دایی و جنازه که خطا زلوز که فقه که الاقرب فالاقرب جنازہ کی جس تمرا نے زید نو حق دینا متے دا گئے تے جنازے دا گئے او یا حق اس مرتی دا رہا دے نکی زی فلار مر کی زی جنازہ نہ کی روڑی موڑی روڑی جنازہ نہ کی جاون دی مل دے جاون دی جنازہ نہ کی دا دو جو کو خور وسو کی جی گاڑی کی نسو دی گئی جنا نو بچن کی جاس دی دی اس دی ونی دی دا اصول دی اقاب ما ما کہ تے کہ دی لے لے سن ہن تے کی ہویا ہوے تے خیر تے کی کان دے تے آپ جی نے کوئی دل تو خلا سے گزارے تھے جنازہ یاد رکھی نیتا سمرانی زمین گئی رسی مغتی نگئی رسی دیر گلد ایسی کی زمین پاسطال رئی سبحانک اللہ ہم دمولا دا ہوا میں چتا دیوی مجھو پسی درود سے دمازی لئی کن رہا ہوا چتا دیوی نور دعان دا جنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن دا ہوا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کرو اکا او دست دینی اکول لڑا یا پلیت نہیں نکتا ہم ہوتا دل طرح سے گزارے کہ خوبار راہو کے سر اسے گا لسطتنا بڑاور ملیان طالبان یا جنازل کی اگو جو رو روی چاہے دموردار یا سوری کندی تو گردی فرض کفائی علی الکل فرض کفائی علی الکل اے یخاطب بھی کل الامہ جاہدو فی اللہ حق جہادی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم طول امت دا خونہ دا قاتلو قاتلو قاتلو او دا دین او تبا گوئے کی جاتا حضر دے شریعت مستثنہ کرے گئے لیکن کن تم جنوبان فتحر جان سپاس ہے معذور دے حضر دے تا وہ بنیسی استعمال ہو لے دا غزا اللہ حکم دے کم گوڑ دے علون دے شل دے دا غزا اللہ حکم دے تکنے پاکی کم خیر دے فرضیت کے تو معلوم نداغو حال داو آدر بن الجمو رضی اللہ عنہ فیوقف قد دے وقت نوع وصر اگر جہاد اعلان سو احد تد وطو غریبان زامنی پر فوج کی تشکیل دی خزے کور خطن اصلا دے کور تدن نسو لہری وربوز دے وقت دے وربوزی بوک دے دے والی کوئی جلد بے دخز و خواندان مرون جہاد لگا رہا تھا زد ایس استعرا بد نصیب ہے ان سے تو جہاد لگا سکتے معذوری کا نا اگر دازم تو پیغور ہوگا پیغور ہوگا نا کدا خدا ماں سے سوئی کہ نور خواندان دار رکھتا لگا زامنی چل دی تو گوڑا کو نبی علیہ السلام کہے کہ یہ جہاد لگا اس طرح زامن جی اللہ پتا فرض کریں گے جاؤ تنوی کی مزہ فتا فرض میرے کی تو نزی نزی موار کے نئی الہ علی اطعو بی عرجت نحاجی فی الجنہ کہ اللہ نے تمہ کم کہ پہلے گوڑ اختر جنت کرا سا اور ذر لگ سا کور میں چراوت پارا پاس چراوت میں خود ہوتا ہوئی زمان دا خیال ہے جتو جارہ تختی لکی را تختی با نور سرم بجوڑ کی اچھے دورن عباس دعا رکھ اللہ اللہم لا تردنی الى بیتی اللہم دیکھو اللہ بیارا موڑا خیرے اوپنے جانتا دعا وقت جنت تلر سن شہید سو زامن پاغستر پوخ باندی را روانی تا مکہ مدینے تا قبرستان کے بوجی اوخ کرا پاسی چرے طرف کے روانا اگر چھر رکھے پا جڑا سو ابیائی مخدہ سے اوپر خواستی پیوک لوک لانور رکھ کہ دیکھ بسم جائے پر تو پاک جائے بسم اللہ رسول علیہ السلام کا خبر رسید حیران حکم نو چی مجاہدین پر خوش پر جائے خواہی تا پوسے وکو لے دخو سوے لیں یہ رسول وقت لے دا یہ لیو مور رتا ہوئے لے دا ہوئے لیو لے علکان مور رتا ہوئے لے دا ہوئے لیو اللہم لا تردنی الہ بیتی اللہ ما خل کون کلی دمرا را گیا پیغمبر علیہ السلام یہ دے مرم نزی اللہ دعا قبول کرے دے مرم نزی اعلان ہو تو کیا چی مرخ مرخ الولی راوڑا جے دیتا تو خود کی دفن کرو دا دے خبر اصل بنیاد حکم طول تی خوکی وطن دو روکو نخلاص تو طول دو گناہ نخلاص تو دا عمر الجموح زامن تلا دا مدینی زوانان تو تلا عمر الجموح بانی جمواری نوا او چتو نمان اندہ کرے زل لگا تھا کم کنا زل لگا کم زامن سودا گیری کی تجارت کی مجیری کی خوراک دیتی نو پلا پلا سی کنا او پلا کے رزدان کی وچی چھ زبون کم زبون گا کم چھ ما بانی دو سو رہنے پرو تو نو سب آگا بچی کو پچی نیسے گا کھا کھا دے تیرے کبانی فرض والکفایتی علی الکل مطلب سو یخاطب بھی کل الامتی وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ سورة التوبة وَلِيُنْذِرُوا لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ پکور ناسی دنیا کار کسر تناسی دہاری سے تینا دہاری اونی نہ دہاری ڈلے نہ دہاری تپینا ولی نوری پائے فتنی وڈلا سلا لیتفقہو فی الدین کہ ذکرہو کی بجند اللہ کی جنج دکی لیتفقہو دوئی لیجمعو المعموال ولی نوری کی معلوم جمع کی اپلان کی دمرہ ہو گٹھے لے اپلان کی دمرہ ہو گٹھے دہا سینا سینا نہ دس تیرے تھا گئی بھی دنیا آخرت نہیں ہے کہ ذکر نوم نے چارا وستے ہیں بیا برزم نے بیا برن تپوس دے کہ ذکر ہی دنیا کی ذکر تو سین کے ذنا سوئے میں سامنون فرق اللہ پر میں گٹھے لے اگرون غلط کرے قوان دے آگو ادا جانے لیں بکی دنی زفور رہا بانشتے ہیں انہ پڑی پیا پور پوری اگر تو بھی پی پور چی ناغی منی مولیان دیوی لی تروسا پوری چا چی باز دکر دی دن پار چا بانی دا دارے پر دیوی لی ہمون تے موز پینز وستا کا اخپل پینز وستا موز او دستن کلا کلا تو بکی دارا سیوانا خو جو کومل کومل ہوئی ندو موز مسلمانی گونے لی دا نور پینی دی گونے لی مسلمانی کہ مسلمانی ستے ہو کنی ستے یو خاتو بھی کل لماتی ویس خطو بیسا ہے بعد ام علی البعض یا دا امر بعض تبے مجھول تا اے یو خاتو بھی بعض غیر معین قولان جمل اول جن درسو اول مخبان دے اور دا مسئلہ دا دا حکم نمانلو ادتا بے دارے تا ہر بندہ بانے تو کور کی کٹول نئی فیو تن بانی پورا دین از دا کول ضروری دی پورا دین دا عقیدی ہم اور دا عمل ہم دا عمل بے بچر کرا جی اور عقیدہ وصل حالی لاس پلاس باندی بھائی ندا ضروری پدی مانا باندی دا خبرہ کہ دی بارہ کے کم سشے رکاوٹ راولی پس دت رو دی دین کی کارا منصب دے عہدہ درجہ او مرتبہ او کارا ذمہ دار دا کارا ماشتری دا تو وکالت تے او داغے سرا تو اسے پکور کی سر پلکار قصب دے دا رکاوٹ کی گی نو دا طول رکاوٹی نو بود تھی سنم دے اے بود پرس نہیں شکر دے بود پرس نہیں ستا مرغز بود پرس کو بلا بستا دے منصب دے بود تے قرآن نبر آگلے ویسی سر کم اسکولو نو شروع کی گی اسکول تا بود کرے گی اسکول تروانی اور دنیا دا کار دفعہ اسکول نو چوتیا تھی وہ دم رہی کی پاگئی کی تنخان تیر چوتی مورتی حکومت درے میں سے سلو میں سے خدا دا نو حالی دا ماشتے کی چوتی اخلی حکومت پر کی دے کال کی حالی لگا سی نو حالی جو تن ابو جال حاجی میں نکل ابو لہاب حاجی میں نکلی سلی فائدہ اکڑا وہ اندوس تاوے اور اللہ کے خفا پاگلار روان سی دے طریقہ باندے تبلیغ لے چوتی اخلی تبلیغ کی تو وہی تم رواجی طریقہ باندے بے لما سران چوتی اخلی اب کلور کلور چوتی ورکے اللہ حکومت ناگے لے چوتی اخلی تنخواہ دے پاتی کی جی اب قرآن دکھ رہے چوتی مانا رستا کہ قرآن دکھم اور دا پر مابانی فرح جی بے لے چوتی نشتے دا سے وہ کلان واقع لگا سے لو لے من سب داران بے لے چوتی نکی دا اولی نکی ذکر لے کہ کار ویلی کے جنی زکو لے کار ویلی آغا غزدہ آغا منصر اور آغا مرتبت تبوت تے بود دگر تو اصول کی واجی نوی کل ما یشغل المرء عن الالتفات الى اللہ کل ما یشغل المرء عن الالتفات الى اللہ فهو شرک و صنم دا اللہ دا اللہ دا دن مقابل کی مخل راجی اور اگر ہوا رکے مخلقے اخلی او قیل ندا شرک دے شرک فی الحکم یعنی الحکم الا للہ حکم دبل منی اور دا شانتا لا یشرکو فی حکم یہدا نشرک اللہ تو حکم اصل کے سوکم دو حکم ویدے اقیم الصلاة دیوی چوکی دا وقتی چوکی بھول سکی ٹھیک دبا دا منصب مناسب دی چوکی دا وقت دا پارا تو وقت کے دن دن نا حکومت وقت ورکی نو خیر دی لگے انتظارو کا پارے ہوتا او چی وقت کی زن نور کی وقت ہم باچ پاچی کی جی یا نوکری کول نہ جائی جی ان الحکم اللہ للہ کل ما یشغل المرء عن الالتفات الى اللہ فهو شرک و صنم شرکم دے شرک فی الحکم اصنم دے دقا من سبع عہدا دائر دے بوچھتے غرائب القرآن لسن جن دو درسم مخبان دے خدا بھی تحریرو کم غرائب القرآن کی دی ابن جدید سارا شریف چاپتے آگے مختار دے خدا شانتا ہم دو کتاب دیر لسن جن یو سر سپچتے سمخ دو کتاب سلیرستم جن یو سر سمخ خدا ہر عمل کا کثر ہوائی کہ بت پرست کو نہیں بت پرستی ہونے کو ہاں تم رضا جہاں طور بانی سنم یا وسن مشکل چیڑی کی شکر جون تیاری الاوثان واحدها وسن وهو ما كان من حجارة او جس وسن ارغ شیڑی اور شکل صورت کہ جون شیڑی یتنا ید چینی وندی سینا غریب القرآن ابن قطیبہ درس و درس مقبان دے ابن قطیبہ بغلانی دا افغانستان دا بغلان سیدین کے دن گھر بانے گانڈے بانے کور جوڑ دا قبر جوڑ دے سر نور قبر نمس کی اور دے چاہ پھر کنے زمان جورو کوٹا گئی اگر وہ مبارک شوال ہوتی دا قبر اللہ محفوظ ساتھ لے پوز دے جن کے علو کے نیم خبر مخت جنگون کی سرویان سرو اے مجاہدین میں کہ اللہ محفوظ ساتھ لے مشہور عالم لغوی ہم مفسر ہم ابن قطیبہ البغلان ندی ہوئی وسن کی شیرے حجارت ما کان من حجارت او جس نور عالمان ہوئی قرطبی ہوئی الوسن التمثال من خشب او حدید او ذهب او فضة ونحوها وسن جوڑ شکر کرے لیکن صورت کے ہر سن کی بھی جوڑ کرے جو لڑکی جوڑ لے تو وسپنے دے تو سرو دے سین دے تو بلچی جڑو کے چلو تاندے دے ندی سے لیکی وسن سلیب وسن سلیبم وسن دے اگر کسی جوڑ کرے شاید سہار اور پگار اور تفرو کی یو اصل عیسائیان دی یو دی بناوٹی عیسائیان پیرنجان بناوٹی تور اور سر تور اور سر دا دا تور دا سر اگر کو جو یا غیتا پروتے ہیں پدا عقیدہ گردی دا غبون جو شدی چینس کی کسی ہوتے ہیں کالو ہوتے ہیں کالو ہوتے ہیں کالو دا جو ہوتے ہیں دے دے کے تا اگر کائی واسی اگر چیز انجی وانی وہ چوک مر رہا ہے کہ جزور کی جب چنجرا کے جسم سب کی نئے کا جوڑے گا نئے اگر نیک لگ گیا ہے ابھی غلط آگا بول دس خدا ہو یا عقیدے پر بنیاد بانی ثواب ہی جن جو ثواب پر جوڑا ہے کار گئی لیکن مسلمان لنگ پتی ہو کے گر گئی کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے لگو نہ گر گئی پتی نیک گر گئی پتی نیک بول اللہ ثواب بولے اگر تو پپل معاشرہ کے پہ خنک جاری بھی ہو خنک بھی وہ کوئی کو نصواب کے اللہ ہوئے تھے نبی طریقہ بانی اچھے با خلق و فرض جانا ایداد پیغمبر علیہ السلام سنت تھی امارت اللہ کو میرا پیچھے دے کنا کہ میں انزل راضی پرتو کو باسا لنگ دا بھولتا لیکن آخو چر تم لنگ نہ ہوگو پرتو نہ ہوگو سے جو اڑکنے دے بعضی روایتونی کی راضی کیا اس پہ ہوں گے تو صحیح روایتونی نہیں ندانے کی نہ جائے گی پرتوک گرد لنگ گرد مل کی رواج دا لنگ کنی بد کرے گی مسلح گرد ہے سنت پکا خل ہوتا دے کرے کب آگے یا ہر سمے سے جوڑو تو آگے سے لے کی جی سنم ہو رہی تھی اب تم سال قرآن کے تماشل جی کرو تو واسیلا فان کل جواب تماشل اسم موضوع لسہ المصنوعی مشبہ بخلق من خلق اللہ جو کیسے کسے چہرے کی برابر کے مشابہ کے اغاد اللہ کو مخلوق کی تیسی سارا آس سر کی ندر پہلے کی جی تمثال دا بندہ دے دا خرس کی تیتو دے دا مار لڑم دے دا دے پس کلے جو کرے دے ندر پہلے کی جی تمثال قرطبی ہوئی یو لسن جل التمثال من خشب و حديد داون قرطبی دولسم جل سلور پر جو سمخ چوان صفحہ سلور پر جو سمخ پاندے دا ذکر کی یو کلمہ قرآن کی راجی فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ سر انداز مجھائے مفرد ند ند ستوئی کل سیئن کان نظیرا لسیئن و شبیحا فہو ندن ہر سے ڈبل پشان کی مشابہت پہ کتاب پیدا کی نظر تو ویلے کی کہ نب کہ اللہ رب العالمین مشابہت پہ کی جانے نہ نب دا اللہ دیکھو کہ بندہ مشابہت پہ کی جانے نہ نب دا دیکھو ارے کی روا نہ روا دوڑ سے اور اللہ پر کی اللہ سر پہ نب جوڑ کے روا والے پہ یوں دن کے دا دیا نہ ہو ہر دن کے نام روا کے رہے اللہ تجادو للہ اندادا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور نور صحابہ ہم وہ دو صحابہ نے داری روایت کی وہ فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ سر شریکان میں جنائی یہ بتان سر میں شریک ہوا وہ نہ بتان ملی بلکہ ہر اثر قال اطفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله ابن مسعود اور نور الصحابان رضی اللہ عنہم وی انداد سمانا دا اطفاء من الرجال کف عزیز تربورتا وی مماثل مشابه عن سکل و عن صورت و عن خویتا وی اگو مانا کی اطفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله مکوئے دا اللہ سرا اللہ کو صفت تو مندل دو حکم کی صفت اسی سے رہے حکم دا غم نہیں رہی دیکھے سر سوک میں اسے دار آئی دبل حکم ممارا کہ دا اللہ دا حکم خلافی دا قرآن خلافی دا سنت خلافی اغتا کہ دا اللہ سرا کف ولم یکل لہو کفوانا حد سے کہنا دا چاہتا ولم یکل لہو کفوانا حد سیسی کیلئے کل کیلئے تو سر رکھائی کیلئے ہر مارجے کے پختون دوتے ہر مارجے کی بل صورت ہونے والی کا نا ہر مارجے کے دوتے قرآن ولم یکن لہ کفوا احد انشے اللہ سرا اللہ وان دی چوک ہوم چوک ہوم ہدے اللہ وان دی چوک نشے مطلب ہے کہ ہر پانی بل تو بلشے بے دا اللہ نا نو صرف مسئلہ ذات لگا ہو سے اللہ سے فاتح کریسی اور سرال دیکھنے کی راز دلتے نو پاری دے پاس سر کے نو کافر دے قرآن کافر کو صورت اخلاص کافر دے صورت فاتحی اور کافر دے صورت یاسین دیرو تے صورت یاسین یا جی اگر زورتی ہو دے صورت یاسین کافرہ لم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ولی ما تستنوی دے پخوارا سے اے آدم اولادا کلی شیطان انو منائی اللہ تعبد الشیطان کافر تو ہوا ہے کہ شیطان عبادت کے اغلب زما کی تو بول کھلو دی ماتا سے باقی رہتا سے ہوئی جو دوبرے لی وارن کی شیطان عبادت تو کم اب قرآن ہوئی چاہ سکرے دے اللہ ہوئی چاہ سکرے دے ماوی میں کوئی ابراہیم علیہ السلام لار آزر جو شیطان عبادت نہ کرے ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا سورۃ مریم بابا می اونو منی شیطان شیطان رب مہربان رب دل جاتا فرمان دے نتبنا فرمان سی نوکہ جانی ایتی ہے کلی ماتا کم یہ جنگل اگر چاکرم کے شیطان عبادت کم نیارا ملاو دا وہ دینی رہبرو آزر دے نمرودی حکومت دینی رہبرو مشرو اگر پڑی تو ایک چیز کا مطلب دارے کہ دار زکی سرکوم دار شیطان عبادت دار شیطان من اللی دن امروز منم یا نور بطان یا برس جوڑوں دار طول عبادت کے شیطان دے اگر انکار مکل دیو جمانی کی کہتی اطفاء من الرجال تطیعونہم فی معصیت اللہ اللہ پر گناہ کی گرہ بخرائی ہوئی دا فرزون و عہدو مرتبو کی فرائی فرض کی ضروری کری کہ دیسی با گیرہ نہیں گیرہ بخرائی اس کو فوج کی گیری پیدا کر شکر دے پدے الحمد للہ چانہ پیدا کری مجاہدین کو برکت پیدا کری دو غرم تھی ادو کور تھی گیری جوڑی کری کبھی چاہے گرے نہیں نوزان جوڑا کری گرے پیدا کری اگر پمخ کی نوزان نہ پایا سادو جوڑ لیکن پردی گرے پمخ کی کہ پردی ویسے جانا کی ضرورت میری سنا وہ ہوا دیا جاتا بیا ہم ہو گئے ہم ہو گئے سوکھ بھی نہیں اللہ تعالی شیطان دما نہ ذکر کی اطفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله ابن جرير اول جل يوصل ويشتم بخ دوام جل صالحتم بخ چاریس دوام جل دو صالحتم بخ صالحتم جل یو پنزو یو سکتم بخ اکسر دغمانا سدیو کرده قال سدیو اطفاء من الرجال يطيعونهم اطفاء من الرجال يطيعونهم دهان سجدہ تنہم آیت دائت وتجعلون له اندادا اتاسد اللہ صرد اللہ صفتن والا جوڑ کری تاسد اللہ صرد غیب و پیدن کی جوڑ کری یہ منعی اتاسد منعی دا اللہ صرد لائق دا حکم دمان روبل سوک تس من اللہ سر لائق دمول من اللہ سر لائق روجی دنیا لورا یو لسن زون رو جدا من تس اللہ سر شریکان سجدہ بلتو مکائی اشکر کو سر پوکم کوکائی سجدی مانا کئی انداد من الرجال اطفاء من الرجال یطیعونہم اطفاء من الرجال یطیعونہم البحر المحیط دا ابو حیان انزلسی دی آیت اسور حامی مسجدہ نہ ہم آیت آئیں گئی تھی یطیعونہم فی معصیت اللہ دا سانتا قرآن کی چر تو ذکر کئی مزاج مراد دا دے تشت کافر بوتان چنہ مجھوڑا ہوا اس انداز من الرجال فتو بکرو تھی لازمی دے چی فتو بدن تکی پرو تھی بدے دے چی بکرو تھی لو غٹ فتو بکرو تھی اور بیا تو سجدیوں کے سر تو ان کا تھے کہہ رہے روز راجی دفاعے سے سالے نو ٹول بہت لیجیے آگا جانا آواز کی گئی سارا اسلام آباد نا بگل وزیر ہر شے پس پلزے بانی گئی بندہ کروان دے بوں گی اور بیا داغے سرا سر پر کت کی کہ حاضر ہی تو سر ہوتا کت کی حاضر میں جن حاصل بغل چپ چپ ہو جاؤ بس ساتھ ہی مانے قبول سی کہتے کہ حاضر سے مغل ساتھ ہی قبول سی انداد امین الرجال دا عام قصر شروع دے ہر لیڈر دا جو اپرے دے تو کور کے سڑی ملو تم دا پلاس پٹو پرو تمہا جارے دے کہنا ایدا خود بابا جی دے مائے دا بابا جی نے چلے پیغمبر جی نے میرے دا ناروائی آگا پہ لگے چاہاں ساتھ کے خفر سے جدائی میں سوالی ہوں داری کی سری پر پورا دے گرا فقوائے جو کرے سام دام زکی میں پوچھ ہوں آجی تو وہ بت پروتے ایدا خستا سے دا ملیان جمع زمان ملیان نہیں کہ پیغمبر خلاف کئی علیہ السلام زمان ملیان دے یہ پیغمبر کو تابداری روانی قربان شم کنا دا فو خاوی بے سرگو راج دیتوں اور کہ پیغمبر اتباعی دے گیتا اور آگا نیچ کرے زمان زمان پکی اور فتو لرکنو تس سارا دکی دکی ہوں انداز من الرجال دی مانا بانی کر کئی آپ دمرا خبر دا باز علمان مانا کی السنم ما يصور و ينحس نہایت ابن یسیر شپت پنز استمہ یو سل چستمہ درین جل یو سل یو پنز استمہ تنزم جل اب نہایت فی غریب الحدیث حدیث طیبہ کی تکم نیشنا چلی میرا گلی داری مطلب انہیں خود دلی نہایت ابن یسیر دا چانتا غاست اللہ خان ناغ شکل صورت کی اکرے رہ کے پہلے کی یہ کلمہ رہ کی قرآن کی والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انصاب سے شیرے ادرول شیرے سے النصب کل ما نصبا فعبدا من دون اللہ ارا قصے چھو ادرول شیر مقرر پیسے سرگن پیسے رہے اتازی نکی نفی لگولی تعلیم کری دی دینا آگے پور لسمی اللہ کا دو میل اللہ کا بیا چھے زیدے میں ختم چھنو بلا لگی دلی دی وہی دلی میل اسوا میرے چیز چنا نیجے چیز ہو چنے یو میل پاتے سوا دو من صاحب دی خدا قرآن نہیں کردے آگا چھے داری تعظیم شروع دے خدای تعظیم شروع دے دا انصاب نمرات از نصر نمرات در سجن دی دا شانتا کل ما عزید من دون اللہ ہر ایسے کتابی تعظیم کیجیے سوا اللہ کا لسان العرب دا لغت کتاب دے یو یو ٹکی بانی یو یو جلد دے لسان العرب دا معنی دا غنی ذکر کوم اول معنی کہ یو کل ما نصب فعبد من دون اللہ جو معنی کہ الآلہۃ التی کانت تعبد من الحجار من احجار خلق چې به تعظیمونه کول ادا غټو نو هغه ته لکې ځلن صاحب گٹے علم صاحب تجھے کہتا گٹا دا اس ماں تشریف کرے گا تو کالی سے ماں تشریف کرے گا دے پسی زیارتیان کی بات لو نو دے تبا مشہور روایت متواتر دے تبا غرگے وردو پا دے نیت پر غرگو چکے غرگے پا دے تین شو نو سوال پا زمان بابا سے منی قبول بھئی اکر تین نسو نو گرانا دا ناگے تبا غرگے وردو بابا دا کسلا جو بھی پہ مخلا جب ہم سے اگر جو ورکو میرے نام سے کہنا الانصار میں چاہ مقرر کر رہا چاہ جو رکھنا کہ پہ بڑی ہوگا کہ اگر تب خورت سڑے سنجی ہے سڑا اور من بھی کی رہسی پہ پورتا سنجی میں اسی چل گئے یہ چلی سے زو ختم دو بابا سے رضما سوال نہیں میں بابا رجا کے نصف خبر دے کہ سوال ہو نہیں جاتے سوال میں کہ جلان سوال سنتا ہو کر دے اور ایسا نہیں مانے کہ جلان سنتا ہو کر دے دا طول الانصار الانصار الانصاب کانے پروتے دا سکام لکی جوا الانصاب چونہ را پر بوجہ کے دا سینی سے ہوتی چونہ خبر سرولی جا رس مبارک سر الانصاب نصد دے دا سنتا کل ما عبدہ من دون اللہ الاؤسان و سنم نو حجر نسان العرب بود جوڑ لے اوکا سے کانے جوڑ لے او دا تعظیم پر نیت بانے تخلق نجدی کی دا معنی ہم کہ کل فین نصیبہ من خشبت او حجر او علم او وسن او قبر کم سے چی مقرر کرے شیر منصوب مانا مقرر کرے شیر یوازی ادرو نہیں مراد کنا یو داری گٹ نو دلی جی غٹ گٹ کے پر پر زیبانی پروت کے کل فین نصیبہ من خشبت او حجر او علم او وسن او قبر اغاثة اللحظان اول جل دوسر ووم او دوسر اتمه النصب الاوثان وليست باسنامه ابن جرير معناكي جساس معناكي ونصب او وسن كفرق وسن بتشي شكل شكل بتشي مار دے ہو کو لڑم دے ہو کو بندر ہو کو بند کرے ناگے سے یہ لکھی گی اور ہر چیز نصب نو نصاب یہ لکھی گی ہر سیچ کی تعظیم ہی کہے کہ شکل دے بندر یہ ہو کنی گتا دا ون دا بوٹے دے غلاف دے جنڈا دا نو دا چیز میں تعظیم ہی کی گی اور عبادت ہی کی گی جیسے یہ لکھی گی نصب انصاب دا معنی کی الاوثان النصب الاوثان وليست باسنام وسن دے یادگار دے سنن ندی نے جوڑ کرے پر شکل سے شیوانی ندی السنن یصور و ینقص سنن ذکر ندی کہ جو سنن صورت جوڑ دے تھی اور نقص جوڑ دے تھی ابھی کی صورت نقص یہ ہو کہ نہیں وہ نہ بوٹے بلت سے بلت سے بیٹھے دے دے کے گٹا پڑتا ہو یہ جماعت کیا رہے کہ گٹا پڑتا ہو تھوڑا مسا گٹا ہو یا تو یہ دیوا یا تو پڑھنا ہو یا تو بل دینا اور مس سے جہا اگا گٹا پڑتا ہو تو تن ہو تو مجھ کو لے سو مجھے تو وہ مسر تو کو ہوا چینا اور اس کو بیٹھا کیا بولا مشورہ کرے دعوا کہ دے تو سب جو پاس ہو کیجیے نہ بات کیجیے دا مشهور روایت و متواتر لوی و اوس کنه ویر دیده که گتا دیر تالو شو کسی را ویر شیر کنه نو بیده دو اغانه باز نو تالیبان برای دا خودی خارم کنه نا غبا تفوت خدای تین کی بات اتلا ہو کا نسلا وہ خلق ہو میرے کہاؤ کہ تو بہت سارا گان دنو میرے کہاؤ میں مکہ دے دیتا رکسیا نید خاطورا دا سی معظمہ او عدب بچی دو دیت طریقہ باندی او دا سی اگر لاندی کہتا لاندی کہتا خود معظم دے اور ایک سزا سے فرق نو کو دا تعظیم دے کہا ناڈیر مرفتا پرتو آخر دا اللہ فضل کو جمعات دبا نے کولا مائی پر دبا کی کیا دبا کی کیا خونو پتھا کیا خود طرف ہی میرے معلوم کہ اگر طرف ہی معلوم سے جسے لیا رہا طرف تا کلے ناغا با نیز کرو پر فرح ناغا دا کہا کہا مائی دا خدا پرسی یا افجار بلی ناغا دا سستا و جو سزا کو بدل لے کر دی طریقہ بانی دا دا احجار تعظیم ہو دا بوٹو ونو پچیتا ہو او دا چیز نیوز ما جا لے چیز قبرستان او دا بابا پہ حاتا چیز دا ونی نسان لگو سا چیز ادیزی وجی مرداری یا پچیتا لختا گو سا چیز لختا میں غصورا سارے نخیر جورا و ایتو غصا و چاکو آئے خونے چیز پاسی نتا آوازو کو سوچی دے سوچی زینہ دا لختا دلگو سا مزمار تاوی یہ سویا بابا دیکھتا رنگی کے دنوں میں سے جو توڑا رہا پاسی بکنے دن میں بسے گزار سے زو توڑا رہا ہوں کہ اسے زو توڑا رہا سرے پانا سجا سرکا میں سے بابا قارنگی کے دن نقصان ہو سی دانی عقیدہ والا خلق کو دیکھ اس میں سے جنو تسانم و سن لے رہی یادگار دا ونا دا بوٹے رہے دادا سے دادا سے دا مانا کہ ابن جریر سپگن جلدی اتس سلی اختم مختانی دغ معنی کی جساس احکام القرآن کی زین جل دریس و لسم مقبان دی دغ کلمات کو قرآن کی راجی پدی بنیاد دا امان دی تذکرہ ہوگا آسی دا سنن او دا وسن کا زیاد تفصیل معلومو الواری نزید تا معاخذ کن آغا معاخذ انو دغ دین معلوم کن نہایت ابن یسیر سپت پنزستم مخ یو سل تیش مخ درم جل پنزم جل یو سل یو پنزستم مخ درم کتاب اغاثت اللہ فان دے ابن قیم اول جل دو سو وم مخ درم لسان العرب دے ابن منظور افریقی وم جل سلو سور سلی رشتم مخ سلو رم البحر الرائق دے ابن نجیم درم جل یو سل جیم مخ تینزم شامی رد المختار درم جل درس اون مخ بل تکمیل دا ازواء البیان ازواء البیان دا محمد امین سنقیتی تفسیر دے تو کم طریقہ کیا کرے دے بے اعلیٰ تفسیر دے بے مثل تفسیر دے تو آغا دا عام مفسرون شاملے کرے دا آغا فل ملکی حکومت کی سعودیہ کی سے کم خبر آغا تا ہم احکارے گا نوازی ذکر کرے دا سرا دا اتون پر تفسیر کی احکام اسے اختلافونی ذکر کرے دے دیر خود تفسیر تو دا آغا دا پورا شرح نو اگر وفات کو دا اگر شاگردو ابن عطیہ سالم عطیہ تو سالم دا اگر شاگرد عطیہ دیا پورا خیر دیا عطیہ تو سالم دا پا تکمیلہ کے ذکر کے اسپگم جن اسپگ سو یوم تفسیر ابن جریر اسپگم جن اتسر اختم دا سنتا وم جن یوصل نا پانز اختم دیار لسم جن یو سر یو پر جو سمر غرائب القرآن دنے شاپوری رحمہ اللہ دیار لسم جن یو سر نہ سر سمر احکام القرآن کے جساس دین جن دو سو لسمر در سو لسمر الکنز المدفون والحرز المكنون دا سیوتی رحم اللہ تعالی کتاب دے پیدا کی جو دیر کم واقعہ چکن خبر میں اسنا کار کی نہ کر پا رہی تھی جمع کر امور شفتہ کی تھی لیکن دیر دیکھ رہی ادا دا عالمان خپل یو شوق چې ما څن اسنا دی دی چې دا زبر تور د مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے کشکول کشکول یہ کشکول کیا مختلف قسم خبریں نقل کری گئی نہ مطالعی وقت تناشنا خبر اخبار سے جمع کرے گا بل کتاب نہ بل کتاب نہ دہ جاتے ہوئے چپ کی کشکول ابھی نہیں چپ کرے گی میں جس طرح خبر آ رہے خدا ہو جس طرح سے کشکول ہے بل سے سیکھ دیجیے کشکول یار تو بل کپڑا دی جانا مختلف خبری پکا ذرا پلو دی یا ہر وقت یا ضرورت کو وقت نہ کر کے کل کل تو مدفون کے سرو رکھا مقام دے قرطبی جدید تذکرہ کی سنم و سن تذکرہ کی دولسم جن سلو پر دوستم مقامی غریب القرآن دیب نے پتحبا دریس و ہو دیر سمت یو دے غرائب القرآن اب مستقل تفسیر دے دیب نے جدید سر یو جی ان چاپ سے ظلم چاپ سے دے یو غریب القرآن لغات القرآن کی دارے معنی جی کہتے ہیں نو پدریس ہوا وہ دیکھ سم بخبا نے اگر جی تذکرہ کری یہ تو بنیادی خبریں نو رو ہیں قائدی چھپا چار گرات لو دی دس تا قرآن کے میں انشاءاللہ تاستا آغا فائدہ ضرورت ہے دا قائدی دا سی دی تو تولی پیو جی پچار بانی مراج تو پیو جی کے سرو بل دیکھے وہ کسی گھر کی اولا قاعدہ کل موضع ذکر فیہ وصف الکتاب آتینا فہو ابلغ من کل موضع ذکر فیہ اوتو آتینا ہم الکتاب دا ذکر کے نچلتا ذکر کے الذین اوتو الکتاب آتی کتاب اور پیسے ہو بے دور کی فرق دے سب فرق دے آتینا ہم الکتاب ابلغ من کل موضع دا زیاد بلیغ دے دا ہر کس مقام میں چاہیے کہ اوت الکتاب ہو رہی تھی یہ فرق خدا دے مطلب سو آتینا ہم الکتاب مدح کے سائن کے اس کے سب چیلے تھی کتاب میں اور کہ فہم عمل اور عقیدے سے جوڑ رہا بس کے سب سے چیلے تھی اچھے اوت الکتاب ہوئی آگا چاچی کتاب ور کیسے دیکھو عمل آتی رہے تو جوڑا کریں گا نو پر زم کی سپکے کے او بدے کی دائے لیکی جی اندہ مطلبی دے یقالو اوتو قد یقالو اذا اوتیا من لم یکن منہ قبول اوتیا دے کی لیکی جی چاہا قبول کرے نہیں ورکے دے اولا اللہ قبول کرے دے وی اوتیا دل ورکے سنداخ اس کے نوے وآتیناہم یقالو فی من کان منہ قبول آتینا معلوم سرا داغ چاہ سرا فی چاہ چی قبلی دے مولا ورکو یعنی اگر قبول کو اوی مانا راغب اسفہانی رحمہ اللہ تعالی مفردات تو نم بانے کی داغی کتاب کم شاب تے وم مخبان دے او کدا مخون با دری چا کون با دری نو حمزہ کے ہو گو رہے حمزہ واو دے کے ہو گو رہے حمزہ و عجیس کے ہو گو رہے دقا لفظ دے ذکر کرے در سانتا ثم ورسنا کتاب اللذین اصطفینا من عبادنا او رسنا منگور کو پاس کمنگا دمالو سی روئی نو کل قرآن دا ذکر کے اللذین اورسل کتاب کتاب تو میراث کے پاتے سو بے دور کے تو فرق دے دقا فرق دے سما ورس نل کتاب کتاب میں تو پاتے تو نہ ہو کتاب تین کو وہی مانا جو زرد اخلاص تھا پاتے دا و پامن نو کامل مت حاکی او کامل اس کائن کی دائرے دے گی او اللہ جی نے رسول کتاب آج میراث کے پاتے سے دے مغلے نہ دے میں ذکرے دے یا زدے نہ آپ کی دل سے نہ کہ آپ کے لگے اور عمل کی سسا دیا تھا اللہ جی نے وہ رسول کتاب بڑی تیار کتاب دا فرق ذکر کی ابن قیم رحمہ اللہ تعالی طریق الہجرتین و باب السعادتین دا کتاب دے دیر بہتر کتاب پیدا کی کہ کم ماشاء اللہ قصر نہ چاہ رہے کرو بے جنما نہ سرے دیر کرو نہ پس ما بے جن مارے نہ رمان دے حاجی دے نمائی بسے نہ پیجن یہ سارا ابن کتاب کتابونے کی دبلی جو اول کمائے رکھے ہی رسن طریق الہجرتین و باب السعادتین اگر دو ہجرتا دو لارے لار دو سعادتین دو ہجرتا کم دی یو ہجرت دو کفر شرک دو گندا عقیدینا لا الہ الا اللہ تا دین ہجرت دو بدعات رسم رواج دستورنا سنت و طریقی دن علیہ السلام تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق الہجرتین و باب السعادتین ادا کتاب دو بختور کے اذان اللہ را ندی بانے عامر سا نصبہ دو بیستو و بیامنی بختور بسی ندی کتاب کے اذان کل کئی دو سو تینزہ پندوستم مخوانی دو سو پختم یو جل کتاب کے غد جسی دو سو تینزہ پندوستم مخوانی جو بل قانون و قیدا عالمان دے تفصیل ذکر کئی و دیو سوری مواخنی یا دیو فرد مواخ یا دیو قوم مواخ ادا حکم یا دا مسئلہ دو بارک راغ اللہ تاسو تسو آئے شاید النزول کی توی کنا دا پدی بارک راغ اللہ مخیم ماویلی دا مطلب سے چی دا دا غصر غط حساب دے نا دا غص ذکر چی کئی چی دا دی قسم سریا دا قوم بارک راغ اللہ دا دی مطلب دائی لکا چی تاسو زوتوائی لکل فرعون موسیٰ ہر ناغ جن لاللہ حق و ان کے پیدا کی بہارا مقبہ کے ہر ظالم اللہ مقابل منصف پیدا کی ندا شاہ کبھی تیرے قبانی مفسرین علماء کی ذکر کی جدا غبار کرا غلے مطلب داو کہ جدو دا صفت ہو دا پلیتی و یا دا کمال ہو اور آغا کمال ہو پلیتی بانی دا خبر را غلہ اور دا کمال کو بل کیوں گورا چی بچی تا ہو دا خوشالے غلوم دا پلیتی نقصان تو روالے بل کیوں گورا اگر کی وہ نو دغا سزا غلوم دا دغا حکم دا غم دین عادت الصلاح فی تفسیرهم حاکدہ عادت الصلاح فی تفسیرهم حاکدہ یذکر الرجل نوعا من انواع المسمى نوعا یو قسم جو قسمون دا غم سمانا جو چاہتا سکرے پیرا لحاجت المستمع الیه او لینبہ بہی علی الجنس لحاجت المستمع الیہ او لینبہ علی الجنس فرق کنی مراد داغین مراد جنس سے جنس تاسو دو دوائی تو فائل مثال ہوا میں مثال ہم تاسو دل دکھرے دے قام زیدن ضربا عمرن نو جاید مفغول مثال ہوا نو ضربا عمرن ضرب فلان عمرن اغل اراولا عمر او زیدی کا عمر او زید زوتوائی او پوئے گیتی نا فلما قضا زید منا وطرن زوجنا کا زید پل حاجت پورا کو پری خوان ہونتا تو پری چاہتا ہے حکم کو چوائے خلا زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ متبرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کلا من را زید بن محمد موایا نا او پریخون نو داس او کو هغه شی اگر تا پستر گو تی غړی دا پستر گو از غیو علم نحوا قواعد او دا علم سر قواعد شیگان و علماء دوری گری نشیو که غالی شیگان نو و محبت سیاد عادی سے سراؤ ازل کی کسر سستی خڑوانے ہو نہ ددر سے صاحب ہو سرو نہ وہ جوڑول کبھی بنیاد بانیا ہو زیب نہ ختم کرو جیرے بتی جی نا اگر نبی علیہ السلام بسا گر بے دبی بچی گی یا بے بے زیا بے فائدی یا کی عمر بن العاص نہ ختم کرو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دا علی سے دا معاویہ کو مر گیا کہ دا علی سے مقابل ہو نہ وہ تو عمر نو عمر ہے نا حضور با عمر نو بول تو عمر نو عمر کا کہ اس پر سن لگے کہ دا عمر کم عمر ہے سٹار نہیں نہیں دا او جو وہی کہ یہ تم دانی میں دی پوئی او بنیا کا سن دے دا دا سورو دے جن سیرا یہ تو خدا کی تبلیغ ہو ہو سی بھی ہے کی سی ایت ہو بس تدار زمانے کے نور کم علماء عراق اگو کہ رفض و شیعیت ہو نفو بے اختیار آبانی کا ظہر دا ہونے چلی دلی حروس و جتاس تا منگتا پاتی انا لائق و پتر نلکو لن پتر نلکو لیا غان کی طالب ہیں جاتے ہی ایما تے خط گری کلی اس طاقہ دا کونہ شیران زبا سکے رکو بسا ندو تے خط گری کلی نحنی کی زرابا زیدونا و زربا عمر ادیق قزید عمر دا کدیدین اووری نبیا بکر تو رسی اگر بکر راکھ رسی دا غم دا کی لغن خالی نید سنکتینا نو دو صلف و عبادت داو لحاجت المستمع علی او لیو نبدها علی الجنس زید کی نیم رات بل کی نیم رات دا جنس کی نمرا دے کہ پدی تیرے کم ادب دفعیل تشریح معلوم یو قانون دوا درین الصلف و یذکرون جنس المراد من الآیت علی التمثیل الصلف و یذکرون جنس المراد من الآیت علی التمثیل جنس کی مراد ذکر گئی مراد کے نہ مثالی کے دا قسم طول کے نہ مراد گور یوا کے پلان کے نہ دے یا یوا کے دا قسم نہ دے یو تب نہ دے نو کا مراد تو ما کیو نو ما تے ہوئی کا مراد تو بل کیو نو بلتے ہوئی یو تن کے نہ مراد نہیں علی الخصوص دا قیدی لکھر کی شیخ الاسلام قل تفسیر کی تنظم جل یوصل ہوا گیا 177 دا سن بھی تنظم جل کے سلور سوا تنظر دے سن کے ہم دا قیدی لکھر کی شپا جن جل 210 دے سن اور 204 دے سن ہم دا قیدی لکھر کی اقتدار صراط المستقیم مخالفت اہل الجحیم ہم دے لکھر کی یو سب دعا کہے ہم مخبان دے قرآن عظیم کی یو قانون دارن دے دا آدیان تذکرہ کئی دا سمودیان تذکرہ و یاد کئی دا فرعون و دا فرعونان یاد کئی دا غد و زیران یاد کئی دا خویم کئی دا بدویم کئی آج و آسان و باس المدائن حاشرین یا توکا بکل ساحار نالیم دا سل بیانی قرآن لا رخصی ختم شیرے منتج دخونی غرات اوکا دارا تسلی آتا ہے کسی نا دی سر خون اکی فرعون غانی ضرور و فرعون غانی ظالم اگر سر دوش و دوش و دوش از حق خلافی کو ہو گنے خود فرعون مشیران مشیران دارا دا اسملے ارکان سیویل ارگی و آخا و باس کل مدائنی حاشین دا مولا ورکا ہم جانو تو سرا غون کا کہ مناظر فرو کی تک ملارا وئی نظرمن کے زمانے ظالمان و حاکمان صدا خون کی ور سراون اللہ کی رام مہلت ور کرے مجانو تو سرا غون کائی ادے پر کے خبر خطا کائی اگر وہ جمرہ دمت کرے اگر بہتر ظالم نتاسو اگر تم دمانے کوئی لیکن مسکی مرکی پر باندے کوئی ولی مولیانو کو سرا غور کے کہ مجاری دل پڑ کی عبد العزیز عبد الرشید دل پڑ کی پڑھ کر ہے دے مجا اور دغه سے چنا لاڑ دا تاغ گولی وری دی مولیانو جن والے دا دالوا گانو سٹان مند گولی مند اڑم او چ سن لاست نو ٹیلی فون نو لیرو نو ٹول بارک کہ ٹیلی فون تو کو نکی او دو سحر تو تو کہتے ہیں کہا پلکو مجیو کو بیا سملاتا اب سب سا اسی پاروری پراتے دا بل غزم کے دا پاری کی سمجھو کو پاروری پراتے تو کنی سیسی جوڑا کم جب بل لالا را جوڑا کم سیاری با سیبا جوڑا کم پاروری پراتے دا پاکے دا اسلام آباد کے آپ انقلاب را کلے ہو جی دنیا جنہ نا پوری نہیں دے لگے نا نا پوری بس انقلاب ہو بدنوں نے دے بس انقلاب را کلے ہو اس وران سے رمنگا پو آئی کوٹ کی اپیل تو جس کا اپیل کے دے بہلا کا جنجی کی بیا پہ در رہو باسی آدھا قوم آگا بچے پر رہو باسی جنجی لے کیلئے سکھے اپیل کا چاہتا داخل کو تک پر رہا سکتے کہ منگا گوارے پیسہ لکھا ہے پیسہ لو لو پڑے نسو بیسے جوڑ دے وہ زمن گا آدھا دو ترنے کے قیامت تھے دا اللہ رب العالمین سمستی پیسی جا خبری بکوال تک دل تک یا ضرور دی من کمزوری اگر طاقت ضرور دی من جا بے طاقت ہونا توانے نو دا مانا دا ابن قطعبہ ہوئی رحمہ اللہ تعالی بغلانی وَإِنَّمَا دَلَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْغَائِبِ عِنْدَهُ بِالْحَاضِرِ عِنْدَنَا فَالْأَسْمَاءُ مُتَّفِقَةٌ وَالْمَعَانِ مُخْتَلِفَةٌ مابید آجان سمجھین تذکرہ کی اللہ سخشتے زمان نغائی جی جانا تو سعود زرگون کو نمہ کی جسی جی خود سب پا رہے تھے لیونب بے لاغو پا حرات مانی من تخبر دارے کے زان سم کا آجان نے تباکوی اترہ پسید نیجی جی ایسا تیرہ رو پتا لگی زان سم کا سمودیان نے تباکوی صالح و حود و کمزوری نے بچ کری نو کزان کے سم کا داغو آنے بڑی محفوظ ساتم بچ پسید او کلارے نے نام دیا قربان کری قرار کری اللہ صاحب سے سلام کہہ جا اللہ کو مخفی دغه سره کمانی به جنت مثلا از دوزخ د ماران د تذکری کوي د لړمانا نه کوي د ګرزو نه کوي د وسپانو د لور لور څخه خو ګرزو نه تذکری کوي نو را دغه ګرزو نه راځي دا پرک دی یا هغه داس کوره دي دي هغه داسې اور دی دا چرته ده خو دا د دې لپاره چې هغه زه نه وینم او د هغې ادراک راڅخه نشتې دا وینم نو دا یې راته وي چې هغه د دې نه په زرګرو درجې تود دی او خطرناک دی ناکاره دی هغه اور یا دغه خوراکونه د جنت ستا د دې خوراکونو ستا د معنی او ستا د شلتادو او ستا د بل څه نه بزرگون و لکون در جیغا بہتر دی نو تا تا داخل سے ساری دینی چیز دین را بہتر آلائی اگا با بیا لا سی نو ذکوی ما سر جنت من سمرها و فرشها و شجرها و جنی آلاتها علا مثل ذالک دق سنتا ہوگا ورد اید جنت ورون دی غصت ورون دی نو تب را وجود دمرا غصت وری دی باقی که بدا غرق ترخ در نمی نوید نه سریعه کسی نگی در دین زیاد غرق ده او داشتان تا در کت وی در دسترو وی فروش نید با پاها اینو آمین استبرد راقی بانی قالیمین و غری دل بید نطبع گنه که داشت قالیم دو جوا داشت ده داشت وی که نخلو که خلوی وازه کرده که نداشت رشه و کمرلان دمله خجاره دی و خلو که دو گوره که دانو غصا ارتا غصا اللہ تو غصا پورا او بولو تیو علا کا تا جنت رو جو دقا شان تینو شوری خلوی تا میوی آتا ایدی او ایدی خروج جیا تا حرف دا گوکر سر برا برا گوکر دا جنت نو مچت تی دا گوکر سر نو برا برا دیتا پا خونو جدا کیا دانا رتا غصا دا جنت سر برا برا او ایدی پوانو تاری دنیا پوانو اگا پا کل یقین باری سیدو نا دکانی چی دا لوی نعمت تی اب ای کلاو اقلی لراره ندین بلو جا کنی چی دے کرا وقلے لرا سی نو دا طول چیزی جنی و علا کیا علا مثل ذالک ابن قیم اغاثت اللہ فان عن مصائد الشیطان دیر خی کتاب دے ظل پیدا کئی مصر مراجی کراچے کی دو کتو خانی جری دی لاہور کی مشتے اور کراچے رجیہ کی اجباری دی مکتبہ رکھو کو دفان غسمانیہ پتنگ وانی سوہ کے جو حضر اللہ وہ دا اعلیٰ انہا اللہ کتابوں نے رواجہ خرچی یہ وزیتا بلے کے لیے عربی کتابوں نے دوسر کے لیے اس کی پیدا کی غصب اللہ فان عن مصائب الشیطان اور آگے یہ اس کا درش پیتم جلدانی مخبانی نقل گئی تو لوگوں نے کہ پنجم پیدا عادت القرآن الاستطراد من الشیء الى نظیر وشبهه ولازمه وله نظائر في القرآن عادت القرآن الاستطراد من الشیء الى نظیره وشبهه ولازمه وله نظائر في القرآن ادھے جن انسان دی ذکر کی دیو سری نارن جو ہے نارن مراد دکھنا سی ہر کی پدیت کے سمانے زیاد او ون من نارن کی نمراد دا سانتا تو ہے اسلام کے سارے ددی زموارے مراد دکھنا دائی کہ دا ذات تو سندے خود دی صفت والا کی چوکی ولہو نظائر سن قرآن نمیسال اللہ خیل قرآن دا آدم علیہ السلام تذکرہ کرے گا اور ذکر کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ من طین سورۃ الاعراف پکھے کے بندہ میں پیدا کر چانسی خورنا لمبے خورنا مداسو کو آدم علیہ السلام اور ججن کلام اس کو کر دو اگر ایک اگدا کر نکور کیا کلا مجھے اور اس سے ذکر کی آغا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سورة النساء كم هي سورة الأعراف كم هي فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء كلك الله دعوة الروح مبة ورسول ورسى الله تذكر مخير آدم وخوا روست ذکر کی فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا اللہ سر صدا کرو فیما آتاهما تاکہ چکے اللہ علیہ وسلم ویدم علیہ السلام اور ہوا دا اللہ سر بلسو کی صدا کرو مسلم بھی صدا کرو دروگ اور جوڑ کرو ویدم علیہ السلام اور نم کی خو نم دا اللہ خوخنو کفری و شرکی نمی علاقے خو جعلا لہو شرکا فیما آتا ہما دروغ ہوئی دا علمان دا تفسیر ہوئی دا دروغ آدم علیہ السلام شرک ندے کرے شرک کرو ناغد آدم علیہ السلام اولاد او داغن رسو انسانا مکرو جعلا لہو شرکا فیما آتا ہما فتعال اللہ عما شرکو انہو لے دے اللہ دے طول آسنا کی مصر کی سر شریح کی دروغ ہوئی آدم علیہ السلام اور نہ حوا دو شرک میں کہے فتعال اللہ و اما یشرکون یہ صلی اللہ صدی فتعال اللہ و اما یشرکون لے دے اللہ دے طول آسنا کی مصر کی سر شریح کی سر دیتا کہنا کہ انبیاء علیہ السلام بخود معصوم جی هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہ لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین قانون دا اللہ دے نرزنا نیوزشی اللہ تا مقرری منظوری نفذی تیرے کا بچے پیدا کی اور کہ تم اوشن دعا گانی کی پدے دے ختم سے خبرہ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکا در قانون سے تو چلے کہ اللہ علوار کی نکی سر شریکان فتعال اللہ اما شرکون ننو لکی خور عبد الحارس نزین قصر قصدہ جو رکھو حارس شیطان ہمری خولی مارو آوائی حارس پیغمبر علیہ السلام اصدق الاسماء الحارس والحمام وہ نمون کی رشتی نہیں نمون حارس و حمام حارس دا حرس نوے حرس معنی کسب کو حارس معنی کاسب حمام معنی ارادہ لرون کے ہر بندہ سے ارادہ لے ارادہی سنیت تکلی ہر بندہ سکار کسب کے اصدق الاسماء ونمونه كده رسول نمونه دي افزيدي پیغمبر صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تے رسینے نو مروی اے حارج شیطان نو دا ورے پکور کی جوڑا کرا دا تاں سب نے رسپے کڑے نظر آ وکلے جولا او ہدایت نو گئے تے شیطان نو کو نہ عبد الحارث نہ او تے شیطان بندا ہوئی تے دا شیطان نے دے لو اگدا کسا جوڑا کر لو نہ دے وانا لا جوڑا کر دا سی ون ادا سی مربوط دے کسا جوڑا کر کہ اور مخالف تو تو فردو یا دو یا دو نو اور اس سے عام تو استطراب دیو کی نجی کہتے ہیں کہ دا دو قرآن کرے قدر دا سنتا خلقتم من نفس واحدا نو پسی دارا دا سی ہدایت الحرائرہ ابن قیم یو سو لوا کی آیت تانی یو سو ستاش بلخان فمحمل تعبیر الکلام علی معناہ دون تعبیر عین الکلمت بعینها قرآن و حدیث کے بمثال لپار سوئیلی ہی خدا غیر نمراد خصوصیت دا غسی نہیں بلکہ دا غیر مراد کے نمرادی اس میں مثال ہے کہ انتا سوئی ضربہ زیدن ضربہ زیدن دا زید جو سے آرامی دے جسول مردہ کرتے نہ مطلب دا کہ ضربہ پسے قال پسے کتبا مشا ذہبا ویشن تقرعا دے پسی تکم چسے تراؤڑے او اغد جا کون کے یی نتاغب پیس و اغد فائل ہے زورو پسی ناغب اثر قبول کرو ناغت و مفعولی رسی جنو زورو پسی نمرات کے ہم دغی ہم دغی خامی چمس کی ذکر سے رہے پلاندو بانی ابن جریر ذکر کئی فمن تعبیل الکلام علا معناو دون البیان محف حمل تعبیل الکلام على معناه دون البيان ان تعيد عين الكلمة بعينها ابن جرير اول جل يوصل بنت طريق تنبخ توحيد معنى يوم منل دو طريقه بانه يوم التوحيد في الربوبية عدين ده التوحيد في الالهية ربوبیت بعلل تربیت کون الهیت یا الوهیت خدای تو پورا حق لمنل دا دوال توحیدنا دی و توحید سر ربوبیت کے ہر کافر متفق دے ہر کافر چکم دا سر دا انسانیت نبار دی اغب خلافی انو متفق دی پاللے چاہیم اللہ دمور پجید و اللہ پاللے دمور دا جیز نوتم دمور کو پل بانے اللہ پاللے پہ اغب پیدا جائیم توحید سر ربوبیہ یا سر رب داد مشرکین واقعید الست بربکم قالو بلا زستاو تربیت ان کے نیم نطولو ایلو بلا ولی نیم یہ تو دنیا کی منرے بھی بیارا تر قبان دی رب ادو رومنی کی خیطہ نپا دی تو دیر اکی نور سے انتظام کی دی پیغمبران بلی گلو مقصد توحید سر ربوبیت نو توحید فی الالوحیہ فی الالہیہ دا مراد خدای توب کے دا خدای توب کو صفتون کے اللہ کو صفتون کے توحید یو مدر لا الہ الا اللہ مدامی کنر لا رب الا اللہ انا پدی بانی عقیدہ درستی جی کہ عقیدہ گندہ وارا تاکہ عقیدہ والی رہا لا رب الا اللہ صحیح رہ کنا اچھے عقیدہ گندہ و پلی کرا اور پاکی کیا روی لا رب الا اللہ مسلمانی نکی جی تو چھے درن ارزانگو نے لگ لا الہ الا اللہ دا مانا کہ پیغمبران با دا خبر غیر مخلق و پر غلو رکھلو اور جکل اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستجیون لا الہ الا اللہ نظف زن لے جنو او آلی اتنا خیر نبو زمنگ خدا ہے زمنگ آلی ہے چکم مقرفی یا غور ہے او زدت مخلوبانی منگ دا پریدو پیغمبر علیہ السلام اور چنوان جی داغ درو میں ٹول آواز دا لا الہ الا ربنا لا رب الا اللہ نو لا الہ الا اللہ لکا آمان لکی دلہ پدی معنی باندی توحید فی الربوبیہ لا یکفی وحدہ ورأس النجات توحید الالہیہ رأس النجات توحید الالہیہ ابن قیم اغاصۃ اللہ فان کی ہوئی اول جل بیرشم بس دا اللہ رب العالمین صفات طول دا سمعی دی توقیفی دی کہ شریعت وہی دا تک ویا نوی ویا کہ شریعت نہیں وی دی دا ویلو چپ کے چنار نو تی موار تی دا کہ اشتقاقی نی نو آگا اشتقاقی کلمو سر ویلے سی ضرب اللہ اللہ لوگوں نے بو گوں نہ مر تو ضرب نہ اعلی تانیں منگل تو گوں بانی بندے ذرا اصحاب کا گوں بندی ضرب نہ اعلی تانیں سنکا سے سینا بدا بندے ذرا اس منگ تو گوں دو بانی اس دا اللہ رب العالمین صفات ذکر کرے ضرب نہ اللہ تو ظاہر ہوئے لے سی نشی لے حرام دی ناروا دی گناہ دی ضرب نہ اعلی تانیں من پردے لوگ ہوئے دشن کا نور صفتنا چہرے مستقات اللہ نے ویلے سی جی اور داغے سیری جو صفات دا اللہ کے پارا میں استعمالی کے نور کے ویلے کی دلے سی دا مسئلہ سمعی دا توقیفی دا پخونہ شریعت زمون قائل کتابوں نے کچھوئی کہ صفات دا اللہ توقیفی دی کہ توقیف مطلب پخوزن دا شریعت بانگی واقفیت باغرا ہوئی یا توقیفی دی دو وقف دی دو دری دو دی کہ سب رویر جا عمر رویا داغین پورتا موار قلار کے نکینا نو پا دی معنی بانی آدمان جی کرکی لکر آغیل مفردات کی ہوئی ما لم یرد بیه سمعن فا انہو یمتنعو اطلاقہو علی اللہ غنی جی نو دولت من بتوی ریسی بیر مالدار دی اللہ غنی جی بے پروا دی نو دا ویلے سی چاہا چاہ پہ چاہ قومی تو ویلے کی جی خود چاہ کو نہیں ویلے کی ایسی چاہ پہ ذکر فکر سر تشبیر ہے جی بے معنی باندے اللہ رب العالمین تلومی کے گلے او فظاہر باندے دا قومی جی چی گن اختیر لگے اور زمان پشانت بروانی تشبیر چی جوری جی بیت لاکو نہ خونی کی جانا نچی شریعت ہوئی جی آغم رکھا گرے بوائی داغین پورتا بنوائی دا ذکر کئی تاریخ الہجرتین و باب السعادتین 1500 بانی دشن مفردات پر آگے 202 رختم مختان دے دا مانا جی کرتی زمین عالمان لا یوسف اللہ الا بما ورد به سمعن الغنی دا اللہ صفت تے مالدار تو ویلے سے کہ مالدار پنے کیسے مالدار پنے کیسے نیچے لے گئے داشن تاقتور قوی تا ویلے سی نو تاقتور از دی طریقہ بانی زرور دا خوطری سی ویلے سی ہم تک دی کلیمو تعبیر تا بخفل جبا کولے سی و تعبیر کیوں ادا کولو کیم احتیار دیر ضروری دی کہ چر تا داخل تجیر پیدا نشی امام مالک دی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ واقعات کی ذکر کی وی سری حدیث بیاناو نو حدیث کی گوتے اچھتے کرے دوارا گوتے اللہ تو بن رکھر میں گئے نسبت وہ یہ ہوئی گوتے دی ماں کے شاہ تو دا تشبیح کر تو نبی علیہ صلی اللہ گوتے اندر سنتا ہے ایک سن گوتے دی ماں کے شاہ تشبیح کر دن بے احتیاط کرے دے اور ویلی کیوں نو پکولی کیوں کہ چرتا غلطا خبرتی میں رفت کو ذہن تلاو نہیں تو دی معنی ذکر کی لا یوسف اللہ الا بما ورد بے احسان راغب اصفهانی حوالہ مولا دس و دس رقم مخبان دی ابن قتیبہ غریب القرآن لسن مخبان دی ہوئی وانما ننتہی فی صفاتہ انما ننتہی فی صفاتہ الى حیث انتہا دا اللہ ستائنہ کے با تا غزی اجریبو تو کم جے کہ اللہ ختم کرے گا خبرہ ناظرین کرتا ہوتا کہ تنگو ہر چپرد الغنیو سمار داغ روپئے پر دیا کے تیار ہے آل گاڑی دے تو خوڑ اس کا لونا سمارا کے روڑے نہ کرو نہ بٹ سکری اللہ گاڑی کری آیا سن کے اندر تعبیر مارا کہا کہ شریعت کہے گئے داغی نے پورتا رضا میں تعبیر نہ مکوا دیو ان نما نن کہی سی صفات ہی الہ الہ سنتا لسم ابن قتیبہ کی کتاب غریب القرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمدہ قاعدہ ذکر کی لا ينبغي لأحد ان ينطق في الله بشيء من رأيه ندي روا ندي پکار کیا بند لهم یا غدی سوئی مبارد ذات تعالیٰ کی حسم یا صفات کی حسم تخفل رائے باندے ولیکنہو یصفہ بما وصف به نفسہ لیکن دے بدا اللہ اغسطائی نہ کی ذکر بکی وصف به نفسہ کہ اللہ پخفل اخفل اغسطائی نہ کرے گا اچفت علاوے گا ابن تیمیہ تفسیر دے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پگم دل سلو سوا نہ سر سلو سوا یو کم پنزو سوائیں دم ذکر کی عالمان وحسن الاسماء انما یتوجہ بتحسین الشرع لإطلاقها والنص علیہا وهي بتوقیف تو اذا کل صفت سے اللہ دیر دولت مند دے نتا کل احتیاجی کا وہ شریعت وہی نہیں کی دولت مندی تو یہ داخ کل ایک صفت تے دا پرزولو و دا موٹو دے اکلک دے و مانا نہیں دے نو دا دا اللہ سے رب العالمین صفت لے گئے تو یہ لے دا حسد ازار نہ جو آئے تو یہ اللہ پہ ہر سے پورا دے صحیح دا مانا دا رغنجا اور پہ تو یہ روڑی نکھری وہ بنس کی ترے کی جنا پریشان کی جنا دا تصویلوں اور تعبیروں سے کہے دا بیادگی و گستاخی دا جن کی گوتی موا اور دعوا کو ہر سے پورا دے ہی سیتا حاجت کا غریب سے ہی سیتا سلف کے برادر نہ ہو نہ اجمال پر دے کے اجمال و تفصیل پر دے کے تفصیل اور بے ادام بھی کر گئی لا یصف وضع اسم اللہ بنظر جو ظن نہ لکن ہوئے اپاہی باندھ لیا گئے نہ صحیح چیزی تو فکر سوچ کر اور نہیں خوضل الا بتوقیف من القرآن او الحدیث او الاجماع لیکن دا قرآن حدیث او اجماع تو خونہ بانے اوہل بانے اچھی طول مرض او تی واجب الوجود دسے اوکو واجب الوجود دسے اوکو دا جاگا سبین تاکو سکا واجب الوجود دا اللہ رب العالمین تو صفت تنو کی چر تا اوکا ہے چر تا پیدا ہے کہ تو اجازی ترجمہ کم دا قدیم او قدعوی ترجمہ کم دا لم یزل او لا یزال نو روک سیدا سے کی وری نو کہ بابا رخت کی خیر دے پکے تھا وہی بھی ان کا خیر عقیدہ ان کا خیر نو کتے صفت کے واجب الوجود باندھے نو توقیفی نو اگر اللہ کو نمون کی دانی سے دے مدا کمانا ہے جس تم یہ غلط نہیں ہو کہ تم مقبول یا مذکور دی آ ذکر والے نہ کہے کہ دانی نہ سے وہ بس باندھے یاد کرے تبھی مطلب باندھ ذکر کہی الا کہ توقیف من القران والحدیث اجل اسماء قرطبی تفسیر کی لسم جل درے سوا دری چلے سم باندھے مخ درے سوا دری چلے سم تو خبر ہے میں خیال کو مخ کی چاہیے لوں یہ قرطبی ہوا بیٹھے کہ قرطبی دی وہ تو دنیا کو سکھ ہے تو اس کو قرطبی ہوئے قرطبہ ہوئی بس مرا ادا کی تعبیر رہ گی فرق رہ گی شریر رہ گی نتار قرطبی ہوئے کہ تاکہ یا گی اور زبا قرطبی ہوئے خوشی آ گئے آر سے کہ سوہ خوشی آ گئے پر ہم سکے پر مرہ گئے میں دے مولیان ہوتا کہ دے تکے خطا ہوئے دے قرطبی دے تو ماس تا گئے تکے لے خطا ہوئے قرطبی ہوئے ایسا اور دس پر کہ قدر ورولی کی ماتی جی نو دے پر اگلا دے کہ دس پر ماتی جی یہ وہاں ہے کہ سفر ہم نکے یہ قانون شاہ سے فضلت اللہ کی ذکر کی تقدیرات شرعیوں کے عقل لبندہ کارنکے شرعیت سے کم تقدیرون مقرر کری دی اندازے اگر سے بدا عقل کار نہ سنے تک دا خدا عقل موافق دی او کستا عقل تا نرسی نو پا خلا عقل مطلع دا ساری دورا چاہتا کر دی روغ اشپا میان کے تیرا سوئے گا دماغ پخین سلور رکا کے نو دماغ میں گرے رکا کا کوئی بھی اڈیر وقت میں کے تیر سوئے گئے دماغ جگر سلور کری دی نو دو پر لپس سلور را وستا یا تو سادل بدل رو پکارا نو دا تقدیرات دا عقل موافق دا ہر چا دا عقل موافق نہیں دی جی دا عقل موافق وہ دا ہر چا دا عقل موافق نہیں دی ذکر ہوئی اعتد اتفق من یعتد به من العلماء دا یو قانون دا بل قانون دے قیاس اندازہ عقلی علت تو مقادیر کی نہیں چلی گی جی. کہ ماسپخین سلور ولی شو نو دسار دو ولی کرا او دما خام اگر دری ولی کرا دا سے چل دے دیکھ یہ عقل نہیں چلی گی جی. ام القیاس لا یجری فی باب المقادیر والرضا يتعلق بالمقادير نفسها لا بالمصلحه دي. تو اذا ما جدر ما خام دريدي نزيد فلوكم الله تسجل قولي ما غدري وارجين خراب هو ترى سهر غدي روغ اسفتي رسي زيد بقى الله صار صلوكم ثواب المدير شنا غدري فيهم خراب ترى بالتقديرون مبارك عقل بفندك كارجر مدي مقياس ناقل وبدي في التوحيد هذا توكيدا حجة الله أول جل يوصل بيرسم مقبان بيه.